يوسف جوزيبي. بسم الله الرحمن الرحيم. In nome di Allah, il compassionevole, il misericordioso. Alif Lam Ra. تلك آيات الكتاب المبين. Alif Lam Ra. Questi sono i versetti del libro esplicito. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. In verità lo abbiamo fatto scendere come Corano arabo, affinché possiate comprendere. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. Grazie a ciò che ti ispiriamo in questo Corano, noi ti raccontiamo la più bella storia, anche se precedentemente non eri a conoscenza. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Quando Giuseppe disse a suo padre: «O padre mio, ho visto in sogno 11 stelle, il sole e la luna. Li ho visti prosternarsi davanti a me». قَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَىٰ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا. Inna ash-shaytana lil-insani aduwwun mubin. Disse: «O figlio mio, non raccontare questo sogno ai tuoi fratelli, che certamente tramerebbero contro di te. In verità Satana è per l'uomo un nemico evidente». وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. Inna rabbaka alimun hakim. Ti sceglierà così il tuo Signore e ti insegnerà l'interpretazione dei sogni e completerà la sua grazia su di te e sulla famiglia di Giacobbe, come già prima di te la completò sui tuoi due avi, Abramo e Isacco. In verità il tuo Signore è sapiente e saggio. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. Certamente in Giuseppe e nei suoi fratelli ci sono segni per coloro che interrogano. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. Quando essi dissero: «Giuseppe e suo fratello sono più cari a nostro padre anche se noi siamo un gruppo capace. Invero, nostro padre è in palese errore. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. Uccidete Giuseppe, oppure abbandonatelo in qualche landa, sì che il volto di vostro padre non si rivolga ad altri che a voi. Dopodiché sarete ben considerati. قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ. Uno di loro prese la parola e disse: «Non uccidete Giuseppe. Se proprio avete deciso, gettatelo piuttosto in fondo alla cisterna, che possa ritrovarlo qualche carovana». قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. Dissero: «O padre nostro, perché non ti fidi di noi a proposito di Giuseppe? Eppure siamo sinceri nei suoi confronti». أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. Lascia che venga con noi domani a divertirsi e a giocare. Veglieremo su di lui. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. Disse: «Mi rattrista che lo conduciate con voi. Temo che il lupo lo divori mentre non badate a lui». قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. Dissero: «Se lo mangiasse il lupo mentre siamo tanto numerosi, veramente saremmo disgraziati». فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. Quando poi lo ebbero condotto con loro e furono d'accordo nel gettarlo in fondo alla cisterna, noi gli ispirammo: «Ricorderai loro quello che hanno commesso, quando meno se lo aspetteranno». وجاءوا أباهم عشاء يبكون. Quella sera tornarono al padre loro piangendo. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. Dissero: «Abbiamo fatto una gara di corsa, abbiamo lasciato Giuseppe a guardia della nostra roba e il lupo lo ha divorato. Tu non ci crederai, eppure siamo veritieri». وجاء جاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. Gli presentarono la sua camicia macchiata di un sangue che non era il suo. Disse Giacobbe: I vostri animi vi hanno suggerito un misfatto. Bella pazienza. Mi rivolgo ad Allah contro quello che raccontate. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروا بضاعة والله عليم بما يعملون. Giunse una carovana e mandarono uno di loro ad attingere acqua. Questi fece scendere il secchio e poi disse: Buona nuova, c'è un ragazzo. Lo nascosero come fosse merce. Allah era ben a conoscenza di quel che facevano. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. Lo vendettero a basso prezzo, qualche pezzo d'argento, e furono in ciò deprezzatori. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر Colui che in Egitto lo acquistò disse a sua moglie: Trattalo bene, che forse ci sarà utile, o potremo adottarlo come figlio. Stabilimmo così Giuseppe in quella terra affinché imparasse da noi l'interpretazione dei sogni. Allah ha il predominio nei suoi disegni, ma la maggior parte degli uomini non lo sa. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. Quando raggiunse la sua età adulta, gli concedemmo saggezza e scienza. Così compensiamo coloro che compiono il bene. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. Avvenne che colei nella cui casa egli si trovava si innamorò di lui. Chiuse le porte e disse: Accostati a me. Disse: Che Allah non voglia, il mio padrone mi ha dato buona accoglienza, gli ingiusti non prospereranno. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ. Certamente ella lo desiderava, ed egli l'avrebbe respinta con violenza se non avesse visto un segno del suo Signore. Così allontanammo da lui il male e l'ignominia, perché era uno dei nostri sinceri servitori. وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. Entrambi corsero verso la porta. Lei gli strappò la camicia da dietro. Alla porta incontrarono il marito di lei. Disse la donna: «Cosa merita colui che ha voluto male a tua moglie? Nient'altro che la prigione o un doloroso castigo». قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. Disse Giuseppe: «È lei che voleva sedurmi». Un testimone della famiglia di lei intervenne: «Se la camicia è strappata davanti, è lei che dice la verità e lui è un mentitore». وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ. Se invece la camicia è strappata sul dietro, ella mente ed egli dice la verità. فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ. Vista la camicia che era strappata sul dietro, disse: «È certamente un'astuzia di femmine. La vostra astuzia, o donne, è davvero grande». Yusuf, a'rid 'an hadha, wastaghfiri li dhanbik, innaki kunti min al-khati'in. Vai pure, Giuseppe, e tu, donna, implora perdono per la tua colpa, che in verità sei colpevole. وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَن نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبَّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Le donne in città malignavano. La moglie del principe ha cercato di sedurre il suo garzone. Egli l'ha resa folle d'amore. Ci sembra che si sia del tutto smarrita. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقط قطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. Avendo sentito i loro discorsi, inviò loro qualcuno e preparò i cuscini. Giunte che furono, diede a ciascuno un coltello, quindi disse a Giuseppe: «Entra al loro cospetto». Quando lo videro, lo trovarono talmente bello che si tagliuzzarono le mani dicendo: «Che Allah ci protegga, questo non è un essere umano, ma un angelo nobilissimo». قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجن وليكونن من الصاغرين. Disse: «Questi è colui per il quale mi avete biasimato. Ho cercato di sedurlo, ma lui vuole mantenersi casto. Ebbene, se rifiuta di fare ciò che gli comando, sarà gettato in prigione e sarà tra i miserabili». قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. Disse: «O mio Signore, preferisco la prigione a ciò a cui mi invitano. Ma se tu non allontani da me le loro arti, cederò loro e sarò uno di quelli che disconoscono la tua legge». فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. Lo esaudì il suo Signore e allontanò da lui le loro arti. In verità egli è colui che tutto ascolta e conosce. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. E così, nonostante avessero avuto le prove, credettero fosse bene imprigionarlo per un certo periodo. ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله Inna naraka minal muhsinin. Insieme con lui entrarono in prigione due giovani. Uno di loro disse: «Mi sono visto in sogno mentre schiacciavo dell'uva». Disse l'altro: «Mi sono visto mentre portavo sulla testa del pane e gli uccelli ne mangiavano. Dacci l'interpretazione di tutto ciò. In vero, vediamo che sei uno di coloro che compiono il bene». قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. Rispose Giuseppe: «Non vi sarà distribuito cibo prima che vi abbia reso edotti sulla loro interpretazione. Ciò è parte di quel che il mio Signore mi ha insegnato. In verità, ho abbandonato la religione di un popolo che non crede in Allah e disconosce l'altra vita». وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ. E seguo la religione dei miei avi, Abramo, Isacco e Giacobbe. Non dobbiamo associare ad Allah alcunché. Questa è una grazia di Allah per noi e per gli uomini, ma la maggior parte di loro sono ingrati. Ya sahibai sijni arbabun mutafarriqun khayrun amillahul wahidul qahhar. O miei compagni di prigione, una miriade di signori sono forse meglio di Allah, l'unico, colui che prevale? Ma ta'budun min dunihi illa asma'an sammaytumuha antum wa aba'ukum مَا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Non adorate all'infuori di lui altro che nomi che voi e vostri avi avete inventato e a proposito dei quali Allah non ha fatto scendere nessuna prova. In verità il giudizio appartiene solo ad Allah. Egli vi ha ordinato di non adorare altri che lui. Questa la religione immutabile. Eppure la maggior parte degli uomini lo ignora. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. O miei compagni di prigione, uno di voi due verserà il vino al suo signore, l'altro sarà crocifisso e gli uccelli beccheranno la sua testa. Le questioni sulle quali mi avete interpellato sono così stabilite. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. E disse a quello dei due che a suo avviso si sarebbe salvato, «Ricordami presso il tuo Signore». Satana fece sì che dimenticasse di ricordarlo al suo Signore. Giuseppe restò quindi in prigione per altri anni. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم Disse al re, in vero vidi in sogno sette vacche grasse che sette vacche magre divoravano, e sette spighe verdi e sette altre secche. O notabili, interpretatemi la mia visione se siete capaci di interpretare i sogni. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. Risposero, incubi confusi. Non sappiamo interpretare gli incubi. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. Quello dei due che era stato liberato si ricordò infine di lui ed esclamò, io vi rivelerò il significato, lasciate che vada. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. Disse, o Giuseppe, o Veridico, spiegaci il significato di sette vacche grasse che sette magre divorano e di sette spighe verdi e di sette altre secche, che io possa tornare a quella gente ed essi possano sapere. قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. Rispose, coltiverete per 7 anni come vostra consuetudine. Tutto quello che avrete raccolto lasciatelo in spiga, eccetto il poco che consumerete. من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. Verranno poi 7 anni di carestia che consumeranno tutto quello che avrete risparmiato, eccetto quel poco che conserverete. Dopo di ciò verrà un'annata in cui gli uomini saranno soccorsi e andranno al frantoio. وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ. Disse il re: conducetemelo. Quando giunse il messaggero, Giuseppe disse: ritorna presso il tuo signore e chiedigli cosa volevano le donne che si tagliuzzarono le mani. Invero il mio signore ben conosce le loro astuzie. Qala ma khatubukunna idh rawattunna Yusufa an nafsih. قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ. Chiese allora il re alle donne: qual era la vostra intenzione quando volevate sedurre Giuseppe? Risposero: Allah ce ne guardi, non conosciamo male alcuno a suo riguardo. La moglie del principe disse: ormai la verità è manifesta, ero io che cercavo di sedurlo. In verità egli è uno di coloro che dicono il vero. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. Disse Giuseppe: ho sollecitato questa inchiesta affinché il mio padrone sappia che non l'ho tradito in segreto, che in verità Allah non guida le astuzie dei traditori. وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ. Non voglio assolvere me stesso. In verità l'anima è propensa al male, a meno che il mio Signore, per la misericordia, non la preservi dal peccato. In verità il mio Signore è perdonatore, misericordioso. وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ. Disse il re: conducetemelo, voglio tenerlo presso di me. Quando poi gli ebbe parlato, disse: d'ora in poi rimarrai al nostro fianco con autorità e fiducia. قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. Rispose: affidami i tesori della terra, sarò buon guardiano ed esperto. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. Così demmo Giuseppe autorità su quella terra e dimorava dove voleva. Facciamo sì che la nostra misericordia raggiunga chi vogliamo e che non vada perso il compenso di coloro che operano il bene. Il compenso dell'altra vita è migliore per coloro che credono e hanno timor di Allah. Giunsero i fratelli di Giuseppe e si presentarono davanti a lui. Egli li riconobbe, mentre essi non lo riconobbero. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. Dopo che li ebbe riforniti di provviste, disse loro: conducetemi il vostro fratello da parte di padre. Non vedete come vi ho colmato il carico e che sono il migliore degli ospiti? Se non lo condurrete, da parte mia non ci saranno più carichi per voi e non mi potrete più avvicinare. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. Dissero: cercheremo di convincere suo padre e certamente ci riusciremo. وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. Disse poi ai suoi garzoni: nascondete le loro merci nei loro bagagli, che le riconoscano quando saranno giunti presso la loro gente, e forse ritorneranno. فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. Quando furono di ritorno presso il padre loro, gli dissero: o padre, non potremo più avere altri carichi. Lascia venire con noi nostro fratello, ci potremo rifornire e certamente veglieremo su di lui. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. Disse: Ve lo dovrei affidare come già vi affidai suo fratello? È Allah il migliore dei guardiani, ed egli è il più misericordioso dei misericordiosi. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. Quando poi disfecero i bagagli, scoprirono che gli erano state rese le loro merci. Dissero: O padre, cosa potremmo desiderare di più? Ecco, le nostre merci ci sono state restituite. Provvederemo alla nostra gente e veglieremo su nostro fratello, aggiungeremo un altro carico di cammello. Sarà un carico facile. قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ. Disse Giacobbe: Non lo manderò con voi finché non giurerete su Allah che me lo riporterete, a meno che non siate del tutto sopraffatti. Poi, dopo che ebbero giurato, disse loro: Allah è il garante di quello che abbiamo detto. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. Disse: O figli miei, non entrate da una sola porta, ma entrate da porte diverse. In nulla potrei proteggervi nei confronti di Allah. La decisione appartiene solo ad Allah e in Lui confido. In Lui confidino coloro che confidano. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Pur essendo entrati nel modo che loro padre aveva raccomandato, ciò non li avrebbe protetti da Allah. Non fu altro che uno scrupolo nell'animo di Giacobbe, ed egli lo soddisfece. Invero, egli era colmo della scienza che noi gli avevamo insegnato, mentre la maggior parte degli uomini non sanno. وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. E quando furono introdotti da Giuseppe, questi trasse in disparte suo fratello Beniamino e gli disse: «Io sono tuo fratello, non essere dunque triste per quello che mi hanno fatto». فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. Dopo che li ebbe riforniti, fece nascondere una coppa nei bagagli di suo fratello. Gridò un messo: «O voi della carovana, in vero siete dei ladri!» قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون. Si arrestarono e chiesero: «Cosa cercate?» قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. Risposero: «La coppa del re, un carico di cammello è destinato a chi la riporterà, io ne sono garante». قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. Dissero: «Per Allah, sapete bene che non siamo venuti a spargere la corruzione sulla terra e che non siamo dei ladri». قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. «Quale sarà la sanzione se mentite?» dissero gli egiziani. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. Risposero: «Il riscatto? Colui nei cui bagagli troverete la coppa, sarà egli stesso il suo riscatto. È così che sanzioniamo gli ingiusti». فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم». Giuseppe iniziò dai sacchi degli altri prima che da quello di suo fratello e infine la trasse dai bagagli di quest'ultimo. Suggerimmo noi questa astuzia a Giuseppe, che altrimenti non avrebbe potuto trattenere suo fratello nel rispetto della legge del re, a meno che Allah non l'avesse voluto. Eleviamo il rango di chi vogliamo, e sopra ogni sapiente c'è l'Onnisciente. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ. Disse: «Se ha rubato, già uno dei suoi fratelli aveva rubato». Giuseppe nascose il sentimento nel suo cuore, senza mostrare loro nulla. Disse: «In vero, la vostra situazione è peggiore, e Allah sa cosa affermate». قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. Implorarono: O potente, suo padre è molto vecchio. Prendi uno di noi in sua vece. Tu sei tra coloro che ben agiscono. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. Disse: Ci guardi Allah dal prendere altri che colui presso il quale abbiamo ritrovato i nostri beni. Che in tal caso saremmo ingiusti. فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. Quando persero la speranza di riaverlo, discussero tra loro in segreto. Disse il maggiore: Non ricordate che vostro padre vi chiese di giurare davanti ad Allah? E come già una volta mancaste nei confronti di Giuseppe? Non lascerò questo territorio senza che mio padre me ne dia il permesso o senza che Allah abbia giudicato in mio favore. Egli è il migliore dei giudici. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ. Tornate dal padre vostro e ditegli: O padre mio, tuo figlio ha rubato. Non abbiamo testimoniato, eccetto che per quello che sappiamo. Non potevamo prevedere l'ignoto. وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ. Chiedi pure agli abitanti della città e a quelli della carovana con la quale siamo tornati. Davvero siamo sinceri. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. Disse Giacobbe: Sono piuttosto le vostre passioni che vi hanno ispirato qualcosa. Bella pazienza. Chissà che Allah me li restituisca tutti quanti. In verità egli è il sapiente, il saggio. وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَبَيَّضَتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ. Volse loro le spalle e disse: Ahimè, quanto mi dolgo per Giuseppe. Sbiancarono i suoi occhi per la tristezza e fu sopraffatto dal dispiacere. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. Dissero: per Allah, smetti di ricordare Giuseppe, finirai per consumarti e morirne. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. Rispose: mi lamento solo davanti ad Allah della mia disgrazia e del mio dolore, e grazie ad Allah conosco cose che voi non sapete. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. Andate, figli miei, cercate Giuseppe e suo fratello, e non disperate del soccorso di Allah, che solo i miscredenti disperano del soccorso di Allah. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ. Quando poi entrarono ancora una volta a cospetto di lui, dissero: o principe, ci ha colpiti la disgrazia, noi e la nostra famiglia. Abbiamo recato merce di scarso valore, riempici comunque la misura e facci la carità, che Allah compensa i caritatevoli. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. Rispose: non ricordate quello che faceste a Giuseppe e a suo fratello nella vostra ignoranza? قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. Dissero: sei tu proprio Giuseppe? Disse: io sono Giuseppe, e questo è mio fratello. In verità Allah ci ha colmato di favori. Chi è timorato e paziente, sappia che in verità Allah non trascura di compensare chi fa il bene. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. Dissero: per Allah, certo Allah ti ha preferito a noi, e certo noi siamo colpevoli. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. Disse: oggi non subirete nessun rimprovero, che Allah vi perdoni, egli è il più misericordioso dei misericordiosi. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. Andate con questa mia camicia e posatela sul viso di mio padre. Le acquisterà la vista. Conducetemi tutta la vostra gente. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. Non appena la carovana fu ripartita, disse il padre loro: Davvero sento l'odore di Giuseppe. E non dite che sto delirando. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. Gli risposero: Per Allah, sei ancora in preda alla tua vecchia fissazione. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. Quando giunse il latore della buona novella, pose la camicia sul volto di Giacobbe. Egli riacquistò la vista e disse: Non vi avevo appunto detto che grazie ad Allah conosco cose che voi non sapete? قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. Dissero: O padre, implora perdono per i nostri peccati, perché veramente siamo colpevoli. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. Rispose: Implorerò per voi il perdono del mio Signore. Egli è il perdonatore, il misericordioso. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. Quando furono introdotti alla presenza di Giuseppe, questi accolse il padre e la madre e disse: Entrati in Egitto in sicurezza, se Allah vuole. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها رب حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. Fece salire i suoi genitori sul suo trono e tutti caddero in prosternazione. Disse: O padre, ecco il significato del mio sogno di un tempo. Il mio Signore lo ha avverato. Egli è stato buono con me quando mi ha tratto dalla prigione e vi ha condotti qui dal deserto dopo che Satana si era intromesso tra me e i miei fratelli. In verità il mio Signore è dolcissimo in quello che vuole. Egli è il sapiente, il saggio. Rabbi, qad ataitani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wili al-ahadith. فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. O mio Signore, mi hai dato qualche potere e mi hai insegnato l'interpretazione dei sogni. O Creatore dei cieli e della terra, tu sei il mio patrono, in questa vita come nell'altra. Fammi morire musulmano e ponimi tra i devoti. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. Sono queste le storie segrete che ti riveliamo, che certo non eri tra loro quando si riunivano per tramare. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. La maggior parte degli uomini non crederanno, nonostante il tuo ardente desiderio. وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. Eppure non chiedi loro alcun compenso. Questo Corano non è che un monito per i mondi. وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. E quanti segni nei cieli e sulla terra cui gli uomini passano accanto voltando loro le spalle. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. La maggior parte di loro non crede in Allah, se non attribuendogli associati. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. Sono forse certi che non li avvolga il castigo di Allah o che non giunga improvvisa l'ora mentre sono incoscienti? قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Di, ecco la mia via, invito ad Allah in tutta chiarezza, io stesso e coloro che mi seguono. Gloria ad Allah, non sono uno dei politeisti. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Non inviammo prima di te altro che uomini abitanti delle città, e che noi ispirammo. Non viaggiano forse sulla terra e non vedono qual è stata la fine di coloro che furono prima di loro? Certo, la dimora dell'altra vita è migliore per quelli che temono Allah. Non capite dunque? حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَن نَّشَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ. Quando poi i messaggeri stavano per perdere la speranza, ritenendo che sarebbero passati per bugiardi, ecco che giunse il nostro soccorso. Abbiamo salvato quelli che abbiamo voluto, che la nostra severità non sarà allontanata dagli empi. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه Nelle loro storie c'è una lezione per coloro che hanno intelletto. Questo Corano non è certo un discorso inventato, ma è la conferma di ciò che lo precede, una spiegazione dettagliata di ogni cosa, una guida e una misericordia per coloro che credono.